mom dafa am fuñu ko yebal dafa ñu ko yebal fu la jëm ah muy tontu tontu rafet rek wa sa ma ma doon wala muy sel ma ci deñu qa'ilan bi aji wa qa'ilan bi aji tontu mu sel jili moy sakko wacce ko ni ko na wacce fi ci ñu ñepp ko ñu la bëgg ñu fi mu na leen so hi ki ba war ci koom te moy naaje ji de mooro fi ku yëlu digal la ku ñu digal la zaatu ismin borom digal la aa amna fu ko digal fo xamni fu la jëm de ba bu moko bëggoon te te yegg fofu sax du soti sey ñu mom kay yaatal leen ko rek ta fu ñu ko defi mu continue may leen ko rek ba mu yegg fuñ koy yebal bu yeggé fa nga fuñ koy yebal yi ñepp xëc jël ñepp del la lay sa dëngë li ko bu yéne ci def xam na ni taqwa la yobi mu war aa digelu borom bi la yelo yelo nga xam ni yonent bi ne len gëlem ji day defa dara ci man amna keneen ku muy defal la ci mom yeen gisee ma war ci ko bayyi nof bi laalu mako ci fekk ci kaw amna ku wax ak gëlem ji ku dul man te loola mu wax ak gëlem ji mom la gëlem ji def denga neena booba man nga ci tek sa lo waxini aji way ji don li la sun kiranna li ahli makkah qaswatan wal bayt fiha wal haqim wa zamzam aza rasul allah wa huwa nabiyuhum hatta hamat ahli taybah minhum way a bu ila de wa makkah wa nay khol neena ko ko dan weddi de do ko weddi ti legi makkah wo xamni bayt lail haram ni gum yalla ba nga ci yoon zamzam nga xamni adina bepp ko beggon te man ñu fa am nga ci ñom ak hakim ñoñu ci gën ñepp dugg ci ñom ñu jël ko diko sank sank diko lor diko solal ba ba ñak ko wa ma di nga jël ko ci loxo ñom da fet lay waaw dengalé min ajli zalika yujur lolu yonent bi xamni naaga gi ba setu ci yonent bi amna ko digal te moy yalla te lolo ko ko digal lay def qad arkha lay la ba rek ci ma man nof ba la ñal ko bayyi nof gëlem bi gëlem ba lay ci nof ba hudde ci gëdd ci ngay ndi ko wara ci ak diko wara dakk way gëlem ak doxam bu nekatul ci sa digal dakkam nekatul sa digal yeen bu ci nekatul sa digal yeuf lo gu nekatul sa digal bayyi nof bi waaw mu bayyi nof bi rek genn ci rek mu yalla te bi nek ci kaw rek hatta tanawah ba mu bu mu yef no gëlem ga babal masjid ci tolo ci buntu jakkam bi nek legi do ni bu babal masjid ci buntu jakkay la ko jakk ga nek ko babal masjid ci tolo ci buntu jakkay bi nek tay al haram bad bi normal neena fofu nak gëlem ga ba mu deme dem bayak bi dem bu bëgg ni jugaata ci daldi na dug gesu gannaam jëlwa ci gannaaw yëpp fofu fofu mu yëgul ñoy babu ma ci dina bay yi legi dëng waaye leela yoy yëpp wal badru wal sibi ma halla takhul mu wacc alha wal ci gëlem ga ma qad wasabat fop mu tebat sarat mu dox walam tan atfaru والزحجاح وتنير سنج باللم يقومي سخلنا مدال دي واج ويب كم يدكونا بغاية دال دي برسات والبكتو يجلنا والبكتو دي اللفة فجلنا هم ليجفة وخطوة أخذنا عجيجي خبنا مكسينة ورئيس يوننتي بخبنا مكسينة ورئيس يعني فهم يجرب لك موتو اللب بنت جاكا يوننتي بتاي موتو همي ثلاث فتر جسولا القصواء قصواء ناغك يلنت بي خلفها تقلعهم راجعة دي وعجب جلو من هو بركي جمسي يسو بايزا القديم بدأ جيتو kay ba nga xam ne mooy ndigal la foofa la borom bi bëgg mu yëf fa foofa la dellu de waaxal walaa kiemtaan wa waaxal walaa kiemtaan laa yelqat waa dalen goo xam ne dem naa dem ba yàlla bàyyi fa nit wax ak moom yéeme na yàlla waxal nga dégg de nee na sa laxlaxat baatu la arsamat baatu la kàlla xatwaau nar waadiatan bi muy aji tëral jiiraanaa loosu waaw xam nga gëlim bu yëfee bu tëral loosu rek yegg na innaha ni ci moom naaga bi ka sëriñi mu ngi demee ni ci aji muus fil aqal ci xel ngi demee nit koog nga xam ci intelligent la am intelligence bu doy sëpp waaw lee na talaxlaxat moo da leena qaddimi laama bu la neexee jital laam bi ni talaxlaxat aw axirbi bu la neexee sa mujj laam bi ni sa xalxalat mulaxa bu la neexee bañ koo tomb ba tey ni talaxlaxat sa xalxalat aw mu ajiman wala bir nga aji tomb xaaji te mooy sa xalxalat dénga dañ yow yëpp sañ nga ko qaala wax na daali alxaaji xalabiyu siratul xalabiyu ba ca demee na na yooyu yëpp sañ nga ko dinde baat bi noonu set sax maanaam mi soppeeku luy kanam ba dit borom sedd ga am ko defee na xaala daal di wax moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam daal di insaa allah kulal mahallu ba mu ne insaa allah kulal mahallu nag la daal di wàcc a xaala wax moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam ni insaa ndem seew soob na xaaliquna aji bindisul xulaa fii mu almaxallu mooy place bi naa fii di mooy place bi insaa allah boo defee nag ña ko doon wax wàccal fii wàccal fii yépp nag daal di xam ni nag kii kat ku ñu digal la waaw dégg nga de nee na wakaanat nekk na moom foofa yëfukaay ba ñur bëdal hënami doon weerukaayu tàndarma lil yetiimay di ñeel ñaari njirim ya ñeeni ñaari njirim yooyu yàlla yi ñu ngi sëhloo suhay li dégg nga de sëhlo ak suhay li ñu ni kuréel jur ñii ni raafi obnu amdul moo leen jur dégg nga de ñu liggéey amru moo leen jur di siiram dañu wax ni sëhloog suhaylu ibna amrin ñii ni sëhloog suhaylu ibna raafi abnu amr bu wuute daal ci nekk waaye daal seen teere la boo xam ne seen papa moo faatu bàyyi leen ko donane leen ko ñu moom ko ñu ni nag yonente bi salallahu alayhi wa sallam fan la wàcc ñu ni muy wàcc abu ayub al ansari yi ñu ni du ko ca wàcc ndax waa madina la wala comar yonente bi wala abu ayub al ansari yi dooleem la ñu ni déedéet dañu ko tegooy bant ba ko sangee tegooy bant ci kër kan lay wàcc nee na abu ayuba gañe ngandu ga dégg de waaw abu ayub al ansari nee na mu gañe ngan ga nag nee na abu ayub al ansari nag nan moo di turam mu ni xaalid ibnu zayd la tudd dafa am doom ju tudd ayuba mooy war a dàkkantal ni nee na moom sax yàlla atte na gaa yooyu madina moo gaa yoo ci ruum daf faa demoon dégg nga de yàlla moom ko fa moo tax mu ni woo innawoo nit ci luy mbir tey mbir nazala wàcc na almuxtaaru ku ñu tànn ci mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam inda abi ayuba ca kër abu ayuba al ansari yi tey moom la ñu doon tuddee xaalid ibnu zayd dégg nga de neena xaamila raxli mustafa mbir mu aji yenu ji bagage yi suñu tànn ci te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gantey boo ko amee léegi ay bagage sa kër ga koy fa moo tax mu wax la noonu xaamila raxli mustafa ci doon aji yenu ji bagage yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga dégg nga ayyuba al-ansari ay ni jaay la ñu ci abdul muttalib neena nak mu and ak zayd ibn haritha ba yalla dogale itam ñu la ko waxe la su gëreen ji ci li fay di ko xëccoo ngi fu xëré ko ma ko yoron bu ñuy dugg ba muy dugg medina mu xañ ko yëpp bàyyi wax si nu xaarisa mu téye ci nofu gëleen ji jiitu nee na xal la wàcc na ak dal na albadru yonent bi min asfali daari ca suufi kër ga étage la moom mu yonent bi mu ni taamonaa ci suuf waaye xasala boo ñoom de sàkk nañu nu zóolahu ak dalam ak wàccam faw ko ca kaw étage la mu ñu leen taamunaa ci fu fee abu ayuba nag ñu nag di tiim yonente bi mukk mu ñu nag yonente bi loolu salam yi boroomu wammatu la boroomu nangu la baadal man ci ginnaaw gantalu abu ayuba nii moom luy man di xew moom di tiim yonente bi da ñu dee ba nga xam ne nag xam nañu ne ah ci set nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yaa aba ayub inna al arfaqa bina wa biman yarshana an nakuna fi asfali albayt loolu la abu ayuba de ni ko du dara man nii ak ñi may soxla ak ñi may seetsi ak gën ba dikk bi lépp ci ñun li gën ci ñun mooy ci foof loolu la ko abu ayuba nag ni ko nag kon nag léegi ma génn kër gi maag sama waa kër di ko kon nag ma génn kër maa ko waa ndax lu la ci ba loola amee nag ah nag mu daal di nag d' accord waaw dégg nga de muy xaraj na maanaam xarajat rek la waroon a doon nuun gi du nuunu faayil ak a luunil baraax yi xaraj na jëm na biiru bani najjaar nee na jigéenu bani najjaar ñoom xarabi ngir sàkku tigéré muhayijaatin bi moom nekk seen di aji sàkkoo jógal ak di aji sàkkoo teral fu aadal xib xolu topp bi yàlla bi te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ñëwee daal seen woy wooyu dafa woyu ko dara lu lu rekk bëgg a dugloo yonente bi rekk dégg nga waaw jël fa xam yi tey boroomu xër tey boroomu ci xel loo ci wax baax nee na ñu na naxnu jawaarin min bani najaari yaa xabada muhammadun min jaari ñii di tëgg di wax loolu ñii itam nekk fee na ahal alayya way xakumu in lahawtu min xaraj waaw ñi naa nun kat ay jéedéel lanu ak jigéen lanu bokk jigéen banoon na caar lii muy def kat nii lanu ko daan defe bu ma sa am ku teg dan gu tedd moom lay def gan ji nag ñu gën a tedd ñépp moo tax ñu def ko nun ko daawul defe ñi na hëla alayya wayaxakumu in lahawtu min xaraj am benn jéegal bi ñuy dem ba mu yàgg mu daal di nag di nga yonente bi ni ko waaw ndax ñii muy def te muy tëgg ak xëcc te ñu di ko tuddee po ndax am na ni ci bàkkaar yonent bi ne la insha allah ñu leen benn bakkar nekku waaw jébel boobu daal muy wax siirin nee nañu turam du arab jébel bu ñu dugal ci arab la moo ni hal alayya wayhakum in lahakum min haraj yonent bi la haraj insha allah dégg moo tax muy moo doon ni yaqul na ba tey ñoom jigéen ñooñu doon fecc te bëgg ci mënoon na jaar ñu nga naan naxnu nun de jawaarin ay jébér lañu baari baati du foofu ñu daway tëgg ay tabala ndax lay fa fii bar biha ndax nekk na ci dóor gi min isami dara ci bàkkaar dooni nekkul ndax nekkul ci dóor gi laysa manahal laysa fi darbiha ndax nekk na ci tëgg gi min isami dara ci bàkkaar yonente bi ne tallahi billah ku ci yàlla ni maamin isi mun leen benn bàkkaar nekk ci waaw wayu jàmbur la maw lu waye netli foofu rek waaw nahnu jawari min bani najjar ya habathani muhammad min jari yonent bi gineen leen ni jiñ naa ci yàlla ñi bàkkaar nekk ci ndax ki ñu koy defal kooku jar na lépp loolu te lépp loo koy defal ca ca feel fopp ko tax dootu fopp ndax comme mu ne li nga mën nañu ko tuddee yoo foox ba mu def fopp yonent bi tagg yonent bi dootu mën a lekk ko day daal di génn ci ko loolu tax moo tax mawdani lillahi kéemtaan ñeel na yàlla jaariyatu ab jébéer qaala boo xam ne wax na muqanniyatan bi moom nekkam di aji wuy ni fëhal alayya ndax war na ma minal juróomi bakkaar in alhu ila alhu dem fona waaw alayya way xakumoo ja wa qaala daal di tontu xayru xalqillahi nga jibbi déef yàlla yi mutasiman bi moom nekkam di aji muuñ ni insha allahu ma fi dalika min ismi inshaallahu ma fi dalika min ismi inshaallahu dara ci bàkkaar nekku mu ni zaaka nee na daje booba de ak seen tëgg yooya ak seen pecc yooya alfawsu mooy ci xega maw doni walxakami jiñ naa ci yàlla ni loola yépp yëngtu yooyu ci xeet nit la dégg de walxakami jiñ naa ko ci yàlla nee na ba nga xamee nag ñoom teeru nañu seenu teeru ganal seenu ganale ba kenn ku nekk dellu sa kër nag yonent bi daal di laaj ci gënin bi yëf balaas bu yaatu bi ko moom ñu ko ñaari xele leen moom kuy wax sëhëlóog suhayl seen papa amr dégg de moo faatu bàyyi koog ñoom muy ndax dinañu ko mën a joxe ci njëg ñu woo leen ba ñu leen woyee ba ñu ñu ni ñoom bi ñu ko joxe ci njëg dañu koy jox yonent bi hadiya dañ ci laaj dara waaye yonent bi naan ne comme alal yi junum la ci xam na li yàlla wax waaw comme alal yi junum la daani fi foofu moomu ñu fi seen kaddu kaddu yàlla la ñu fii doxal te mu boole alal yi junum kenn du ko siif nañu ko jaay joxanteeg ñoom nag ba nga xam ne nee nañu nangam lañ koy jaaye mu ñu yonente bi ni sayidna aboubacrin fayl xëy ko xam nga booba yi moom alalam ñoogu muñ sayidna aboubacrin ñu indi woon alal alalam fay ko mu fay ko ba mu jëye ko moo tax mu ni daa woo na dégg nga malja'u naa sunu wéruwaay yi nee na ñan la woo alxulaamayni ñaari xere yooyu te mooy sëhloog suhayl baabal xatt ci ginnaaw wàcc gaa fat bagaas ya san la yàlla doon li xiiwal alayhi ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ilaahi sama borom mun yilul raxami ka aji wàcc ji taw ak yërmani denga bu mu len woré bañu bañé mashtara top jënd al mawsul ku ci jokk gi ci borom té mo yoonati bi muy jokk ñepp mu jënd al marbada kareba ma'dilatan bil ma'd ci lan la ko jëndé mu ni bobu mo yorul alal waya alal sayyida abubakar bi moy muy mom ndax ba muy yow madina mom rek andak mom waw te xam nañ sayyida abubakar am na ko ndax bobu sayyida abubakar ñak risque la te xam nañ xolam ak atel nako bo xamé sayyida abubakar am na liñ ko fey te xam nañ xolam atel nako muñ ko fey ko mo tax muñ fan la ko jëndé mu ni mali siddiq ni tukki ci alalu xaritam ba al ma'ruf xarit ba bu ñu xam bil karame ci tedd ga ci moy sayyidna abubakar neena bu ko defé sayyidna abubakar nak dal di genné fukki dollar ci jamana jojo mum lañ ko doon jaayé dal di genné fukki dollar dal di fay ngir mbir ñëgalé neena wayabna sabaqna fihi ci pak ba masjidho jakam jetay jengali masjidul nabawi jengali wa fadon mil banan neena wa saqafo ci boba day tuatire lako ak xadde won lako min al jaridi neena ci caritan darwa neena nak yu saawi boba day yekati bu yemo won na qamata na sami taxawayu nit neena mo bo fete ni nit mu meuna taxaw te la ko tim du ko laal mu meuna sa dig sigi nonu rek la ñu gattale won yef ya mu wutal ko jibril am nga jibril ñun bu de ñi ci cero wera da la ñu fay xamé ak cero bu de wa xaw nak jibril ñu ko tudde moy ginnaw ba nga tabaxé ba paré mbar mi ngay koy wëralé waaw bu de xam yar ci ngay waccé ñax ma digënté neeg bi ak fofu ñu man sé tok fexlu bu de fi wera da motax mu wax ni mawdoni jakka jana mu dalalu lu ñu jibriral lool la dañu day waaw ak lu ñu mbara lool la yad'unuhu mu tudewon ko fufatu lool wala ulu fufa dañu ko jibutale jibril joju wër ko yala la bu wër ko neena nak mu sakini jigeen makka yi ni juroom ñaar fuk la ñi ni ëpp na ñu juroom ñaar fuk skin yoyu neena sirat al halabi neena kenn ku ci amu ci kenn ko xamni amon nga bubbu diko sol wala diko sunni wala tibe nga diko sol diko sunni ñom ñepp kenn ku ci ne ben tarax lay rek la amon neena tarax lay ñu ci gëna gudd le seen tarax lay ñu yam ci seen kostal am ño xamni mu ngi yam ci seen duggu yel am ño xamni mu ngi yam ci seen woom ñu diko wëndel ba pare tax ko ci gillaaw nit ki ñoo nak ñom lañ ci doon eulu suppa ndax ñoom ñoo placé woon foofa motax mu ni nag da doono ñu tudde woon ko suffatun suffa fa yow ni nee na kàpp woon na fii bi ni ca suffa boobu yow ñu tàpp woon na kon ilay jëm ci moom masaakinun ay miskin dégg nga ñu yoon man mu tukkee ci ay jaamukati yàlla ñépp ay mutasawwif lañu woon waaw ñeul woon mu tukke ci ay jaamu kat yalla yu dugg ñoo xam ni ñu soxo comme yalla indi na ñu indi yalla baax na ñu dañu atal ko waye li gëna mbett moy yalla natto la ñak ba pare ci mu ñoko mu ci bala waye nak yépp rek baaxu yalla indi la natto la leen ñak ba pare mu ñoo leen ko waaw tam ñu ko mu tukke ci way dugg way jaamu yalla من عند التعشي النبي الهادي يفرقه مع الصحابة يات الأهل بالأمم أهل صفا يولينا قبل كل شيء أمول دارا دارا دارا لولا سرح في السلوح رنقام يانا بني دماء بغا خمي لك جبنا يولا نسبي دال بطن جلو بخاز ni Abou Bakr demal ak ni jox len añ, Omar demal ak ni jox len añ, Ousmane demal ak ni jox len añ, Ali demal ak ni jox len añ, Abdourahmane ibn Awf demal ak ni jox len añ, bañu dac ni jël nak lu upp lamu len jox and ak ñoom jox len añ. Loolu rek motam ñen dakka ci jamanay reer al hadi ajjub leji lebi yitri bi yonal yufarriqu mo len da takal ak mo len da sidale ala sahaba ci digante sahaba yi yati nak muy dem dikal al ahla wa karam bil umami ca lu bëgg la bari la waaw ndax daaw yeen ko jox rek nak da ca seddu نال لكثرة الناس خير الخلق شافعنا من بعد خيبر في كان ذا وثني كما بنى حجرة فيه لعائشة وما لسودة عين غير مقتتل دخل واخا ملا جناح آخر خيبر جندي يقرينا ñi dëkk Medina ñi dëkk Makka ñi ñëw ginnaaw bi jóge fene nak ñeneen ñu yokk nak mu ne ah di jàkk yi mat naa yokk moo tax mu ni xayrul xalq ngëm ji mbindeef ci shaafiuna ci ajram mu sunu kaana nekkoon na zaa wasami doon borom dolli fii ca jàkkaam ja min baadi xaybar ci ginnaaw xare xaybar di kasar ci naa si ngir yokk fi nit ñi ak bare ci si ndax ko am gan yokk sareer loolu moo tax ko am gan yokk sareer waaw moo tax mu ñu kama bana naka la tabaxe fii sa jàkka ja xujratam benn pantere li aïssa ci ñeel sayidna aïssa mun tafal ko ca benn pantere muy néegu boppam wama la wa xam ni li sawdata yell sawdata bintu sum'a ayda nati ay lu muktati mi du ma aji lëbbu dañu tabaxal sayidna aïssa néegam taf ko ci jàkka ji tabaxal sayidatna jum'a néegam taf ko ci jàkka ji sawdatu ko la waaw moo tax mu ni aqama da'ban ila itmami masjidihi wa xujratihi jazal ansaaru bi nasami mu ni yonent bi nag pour nag jàkkaam jaak logement yi ñaari tukka yooyu pare liggéey bi diire na juróom ñaari weer loolu la mao doox foofu moo tax mu ne axaama sax na moom yonent bi daban juróom ñaari weer ilaa itmaami masjid yi ilaa bi maanaa fii ilaa itmaami masjid yi ci matli jàkkaam bi wax xujrata yi ak ñaari pantere yi maa doon jasaa yàlla fay doon na sa juróom bindéef yi al ansaar ak jur lansaar mu ni nag nett nit na géey ba yonent bi soluwul taxaw fële ku ñëw nii ko mun la ay sax nee na wayan xulu daf doon toxal ak saxra xeer di yenu nag saaba yenoo bir asxaabi ànd ak saaba ya xaa ilam bir ma aj wax naa laa xayra déet jenn yow jenn yiw suwaa xayrin ukhra lu nu yiw alaxira mu naa lépp loo xam ni lii nenañ la yiw la ñu ñu jëmul alaxira nee na mu ku la ko wax dalay lax maa dañu rabbi yow sama borom fëj ci mi yàlla nga leen say yàlla say yonent bi ak saabaam yooyu mawdo nee na mu naa kun naasiran rabbana al ansaara ci ñaanam yooyu rek moom mawdo mu naa rabbana yow sunu borom kun yàlla nga nekk naasiran di aji dimbali al ansaara gir lansaar nasraka kam sa njimmal lil muhajirina ñeel muhajirina nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam loolu de la taxawoon di ko wax moodo woy ko waman ak képp koo xam ni dénga de min umami maanaa min bi maanaa fii la rek min umami dénga de waman ak képp koo xam ni min baadu seen seen ginnaaw min umami ci ay at ak ku ñëwoo ci ba àdduna tukki te def ni ñu def am xol bi am ñe na yàlla la ci yàlla boole jëgëri ñoomu waman ak képp ko xam ni ñun ci mënu nekk na ci sunna yonent bi dégg ngeen baax bi ci ginnaaw